الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر ہر دن اور رات میں تین تین بار درود شریف پڑھا تو اللہ عز و جل اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسلام کے ایک اہم شعبے، تعلیمات اسلام کا ایک اہم ڈومین تصوف، اس پر مدنی چینل کا سلسلہ، معیاری سلسلہ اسپا کا تصوف کا اگلا ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم حاضر ہیں بذریعہ مدنی چینل۔ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ کرم فرمائے ہوئے ہیں، اور ہماری جو ڈفرنٹ ایپیسوڈز کے اندر جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے اور اس میں جو مدنی پھول ہیں، ملفوظات ہیں، بزرگوں کے فرمان ہیں، اقوال زری ہیں، ان کو پڑھنے سمجھنے کا مفتی صاحب سے سلسلہ ہمارا الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لاسٹ سلسلے کے اندر ہم نے علم کے حوالے سے جو ہماری ٹیکسٹ میں اقوال زری تھے، مدنی پرلز تھے، وہ ہم نے کور کرنے کی کمپلیٹلی کور کر لیے تھے۔ آج کے سلسلے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آج ہم نئے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی صاحب نے کیا چنا ہے، کیوں چنا ہے، اور اس سے ہماری کیا لرننگ ہوگی، آپ کے بھی ذہنوں میں سوال ہوں گے، میرے بھی ذہنوں میں سوال ہیں۔ چلیے مفتی صاحب سے بھی جواب لیتے ہیں، پھر آج کا سبق پڑھنے کی ترکیب بھی بناتے ہیں، کیا آبجیکٹو ہے اور کیا اس سے مدنی پھول ملیں گے۔ اہلن و مرحبن، ایک ٹاپک تو آپ نے ہمیں کور کروا دیا، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے سلیبس میں آگے جو ہماری بک ہے اس کے لحاظ سے کون سا سیکشن آپ نے منتخب کیا ہے، کیا اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، اور پھر کیا نتیجہ ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم اس کو پڑھنے کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو ٹاپک تھا علم کا باب، اسے ہم نے کور نہیں کیا، اللہ اللہ اللہ، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کور کرنے کے تو اپنے تقاضے ہوتے ہیں، پوری دنیا ہے، جی جی، مطلب احیاء العلوم میں بہت طویل باب ہے، مطلب غور سے پڑھنے کے لیے بھی ہفتہ چاہیے، اتنا طویل باب ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ چوائس کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، جی جی جی۔ تو علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحکم العطائیہ کی جو ترتیب بیان کی ہے، اس میں جو دوسرا ٹاپک ہے وہ توبہ کا ٹاپک ہے۔ اوکے، انہوں نے تاج الدین امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پانچ اقوال جو مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس ٹاپک میں جمع کیے ہیں۔ اوکے اوکے، تو پہلا جو ان کا ملفوظ ہے آج اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے کچھ سیکھیں گے۔ ٹھیک، مصنف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 18 نمبر حکم ہے۔ اوکے، یعنی جو مصنف کی ترتیب ہے اس سے پڑھا جائے تو 18 نمبر ہے، صحیح، اور تبویب الحکم میں توبہ کے باب میں یہ پہلا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے مصحب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ملفوظ کا توبہ سے کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ تو ظاہر ہے کہ بلا شبہ توبہ جو پہلا ہی مطلب کہ یہ نقطہ ہے اور پہلا ہی ملفوظ ہے، تو اس کا ترجمہ سننے کے بعد بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اوکے اس کا کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جی، گزشتہ جو ملفوظات بیان ہوئے اس کے مقابلے میں قدر طویل ہے. کیف یشرک قلب صور الاکوان منتبعت فی مرآتہ، دل کس طرح روشن ہو. حال یہ ہے کہ جو جہاں کی تصاویر ہیں جی جی، یعنی انسان جو دیکھتا ہے تو وہ منطبق ہوتی ہیں دل کے آئینے پر. اوکے، یعنی دل کے شیشے میں ان کی تصویر آ جاتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. یوں سمجھیں کہ آنکھ جو ہے جی جی وہ تو صرف ایک راستہ ہے. اوکے، اور جو عکس آ رہا ہے جا رہا وہ دل ہے. میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، زبردست. تو جہاں کی جو تصویریں ہیں دل میں تو وہ منطبق ہیں، تو دل کیسے روشن ہو. ام کیف یرحل الی اللہ وہو مقبل بشہواتہ، اور ایک شخص اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، کیسے سفر کرے گا حالانکہ وہ تو قید ہے اپنی خواہشات کے اندر، خواہشات کے حصار میں گھرا ہوا ہے. تو قید آدمی بھی سفر کر سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ام کیف یطمع ان یدخل حضرت اللہ عز و جل، اور اگر کسی کو طمع ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مطلب کہ خوشنودی چاہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جی جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جو غفلت کی ناپاکی ہے اس سے تو یہ صاف ہی نہیں ہوا ابھی تک. اوکے. ام کیف یرجو ان یفہم دقائق الاسرار وہو لم یتب من حفواتہ، اور جو دقیق باتیں ہیں اسرار کی باتیں ہیں کوئی چاہتا ہے کہ یہ اسے سمجھ میں آ جائیں، کیسے سمجھ میں آ سکتی ہیں. ابھی تو اس کی جو غلطیاں ہیں اس کی جو کوتاہیاں ہیں اس سے یہ تھکا ہی نہیں ہے. جو کر رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے. تو یہ ہے حضرت کا ملفوظ، ماشاءاللہ. اور ایک یہ سمجھیں کہ توبہ کا باب ہے. تو توبہ کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے توجہ اللہ. ٹھیک، بندہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صحیح. تو پھر اسے ندامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ترک عزم کرتا ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوتی ہے. اوکے، اس حکم کے اندر جی جی بنیادی طور پر توجہ اللہ بیان ہوا ہے. صحیح، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ اس کا چونکہ پہلا ہی مدنی پھول ہے، پہلا ہی ملفوظ ہے، اور توبہ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، انیشل پوائنٹ ہے، اس میں یہ اس کو کور کرنے کی، اس طرح اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی. توجہ اللہ بیان ہو رہی ہے. اوکے، کہ توجہ اللہ کی کیا اہمیت ہے. اب جو پہلا جملہ ہے جی جی، کیف یشرک قلب، دل کیسے روشن ہو. جی جی، دراحال یہ کہ جو جہاں کی تصویریں ہیں وہ آئینہ دل پر میں آباد ہیں. جی جی، آئینہ دل پر نمایاں ہیں. پہلے تو اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بزرگوں نے لکھا کہ آئینے کے اندر وہی چیز آئے گی جو اسے دکھائی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر کوئی اندھیرے کنویں کے اندر آئینہ دکھائے تو اس آئینے میں اندھیرا نظر آئے گا. صحیح، زبردست. سورج کے سامنے کرے تو چمچم جگمگانے لگے گا، اٹھے گا. ٹھیک ہے، باغیچے میں کرے تو اس کا نظارہ جو ہے آئینے میں نظر آئے گا. اللہ. تو خلاصہ یہ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اوکے، اس کے اثرات اور اس کے نقوش اس کے دل پر آتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہے پہلا نقطہ. صحیح صحیح. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک سے زائد ہوتی ہیں. ایک سے زائد ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ دو ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کان دو عطا فرمائے انسان کو. صحیح، بعض لوگوں کی ایک آنکھ پڑ جاتی ہے دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں. اوکے، لیکن دل ایک ہی ہے. اللہ اللہ. تو اگر دل میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو اس کا پھر بدل نہیں ہے. صحیح، ہو گئی ہو گئی. خراب ہو گئی تو اس کا اثر جو ہے پورے بدن پر آئے گا، بدن پر آ جائے گا، دل اندھا ہو گیا تو پورا جسم اندھا ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو کتنی ایسی چیزیں جو ایک جسم کی ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، پروفائل اس سے زیادہ بن جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں زیادہ بن جاتی ہیں، ٹھیک، لیکن دل ایک ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اللہ تعالی نے کسی کے اندر دو دل نہیں بنائے. اللہ اللہ. تو یہ آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک کونے میں جو ہے وہ اچھائی کو رکھے اور ایک کونے میں برائی کو رکھے، اور دونوں چیزیں جو ہے جدا جدا ہوں اور ایک کے دوسرے پر اثرات نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اور بھی کئی تفاسیر مفسرین نے اس آیت کے بیان کی ہیں. تو پہلا نقطہ یہ کہ جو انسان کرتا ہے، جو جس طرح اس کے شب و روز گزرتے ہیں، جی جی، اس کا اثر اس کے دل پر آتا ہے. ٹھیک. دوسرا نقطہ یہ کہ دل ایک ہی ہے. صحیح. تیسرا اور اہم نقطہ یہ کہ جب انسان اپنے گھر کی زیب و زیبائش کرتا ہے تو ایک چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ گھر میں کشادگی برقرار رہے. صحیح ہے. یہ نہیں کہ چلنے کا راستہ بھی نہ رہے. صحیح. وہ گودام بنا دیا، چیزیں رکھی جاتی ہیں. صحیح. وہ حسن کے لیے رکھی جاتی ہیں. ٹھیک. گودام نہیں بنایا جاتا. صحیح. ماشاء اللہ. دل ایک ہی ہے. صحیح. اب اس دل کے اندر اشیاء رکھنی ہے. صحیح. تو یہ نہ ہو کہ یہ دل اور چیزوں سے بھر جائے اور جو چیزیں دل کے اندر ہونی چاہیے تھیں اس سے خالی رہے. صحیح. فلسفہ شریعت یہ ہے کہ دل کو حب الہی عز و جل اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کرنا ہے. کیا کہنے. تو جہاں فکر منتشر ہو، فکر منتشر ہو مطلب دل آباد کب ہوگا کہ جب فکر سلامت ہوگی. اس جملے کو سر تھوڑا ہماری عقلوں کے لحاظ سے تھوڑا اور سمپلیفائی کر دیں پلیز. جہاں فکر منتشر ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے، اس کے محبوب کی طرف توجہ کے، جی جی، دنیا کے سارے کام کرنے کی دھن ہو. تو ایک تو ہے نا یکسوئی کا راستہ. ٹھیک ہے. یوں سمجھیے آپ کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ بندہ کام کاج سے نکل کر نماز کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. اس کا فوکس پوائنٹ جو ہے فوکس وہاں ہو جائے، صحیح ہو جائے. یہ تو ایک نماز کی طرف جانا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. لیکن پوری زندگی میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل مختلف سروے، مختلف رپورٹیں آئے دن آ رہی ہیں، جی جی، مطلب کہ اخباروں میں اور جو ذرائع ہیں، جی، کہ انسان کی جو کا جو مزاج ہے نا، جی جی، ایجادات نے اس میں تغیر پیدا کر دیا ہے اور اس مزاج کو پراگندہ کر دیا ہے. مثال کے طور پر کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور خاص کر سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو ان رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے، جی جی، کہ یہ جو نت نئی ایجادات ہیں، جی جی، یہ انسانی مزاج پر اثر انداز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مزاج میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے. ان رپورٹس میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ انسانوں کی تیار کی ہوتی ہیں، مذہبی لوگوں کی تیار کی ہوئی ہوں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. مطلب کہ ممکن ہے مسلمانوں کی تیار کی ہوئی ہوں، ممکن ہے غیر مسلموں کی ہوں. صحیح صحیح. ان میں لکھا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ انسان کی فکریں اتنی وسیع ہو گئی ہیں، جی جی، خاص کر جب وہ انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے تو لاکھوں لنکس ہیں. صحیح. انٹرنیٹ پر کبھی وہ یہاں جاتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، پھر سوشل میڈیا پر آ جائے تو ہر پوسٹ جو ہے اسے ایک نئے رخ پر لے جاتی ہے. صحیح. اور پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. تو اب اتنا انہماک، اتنی دلچسپی، اتنا لگن کہ تمام چیزیں اس کے لیے قلعدم ہو گئیں، ان کی فکر ہی نہیں ہے. اوکے. تو اس کی یہ فکریں اتنی بڑھ گئیں. صحیح. کہ اس نے اوروں سے غافل کر دیا. اب وہ خود غرضی، والدین کی والدین سے دوری، اور جو احساس ذمہ داری تھی اس کے اوپر ان سب سے غفلت. صحیح ہے. تو یہ ان رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک. لیکن فقہا اور صوفیہ تو پہلے بتا چکے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فقہا نے کھیل کود سے منع لکھا ہے. ٹھیک. اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انسان آغاز تو مباحات سے کرتا ہے. صحیح. لیکن جب اس کا یہ سلسلہ بڑھتا ہے جی جی تو انہماک اس قدر ہوتا ہے، پھر جماعتیں بھی چھوڑتی ہیں، فرائض بھی چھوڑتے ہیں، اور یہ غفلت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے جا کر. تو ہوتا یہ ہے کہ انتشار فکر جو ہے، دیکھیے دنیا میں رہنے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. اوکے. کیونکہ انسان جتنے کام کرے گا اتنی اسے ٹینشن، اتنی اسے فکر، اتنی ہی اس کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. صحیح. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے. صحیح. میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ توجہ سب سے قیمتی دولت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی توجہ جو ہے نا، اس کا مثل نہیں ہے کوئی. یعنی کسی بھی، آپ ایک وقت ہے کام کرنے کا، آپ وقت آپ کو ملا ہوا ہے لیکن آپ اس میں کام ہی نہیں کر رہے. صحیح. تو انسان اگر انتشار خیالی سے بچے نا، صحیح، ایک کام کر رہا ہے تو وہ ایک ہی کام کرے. صحیح. کوئی بھی کام ہو، خواہ دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، اور جتنی زیادہ اس پر توجہ ہوگی، ٹھیک ہے، پوٹینشل اس میں زیادہ لگے گا، عمدگی آئے گی، آگے بڑھے گا، بہتری آئے گی. مدینہ مدینہ. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جب کام کر لیے جاتے ہیں تو دیگر کام جو ہے وہ انسانی قوت ایک ہے. صحیح. توانائی ایک ہے. صحیح. اور اس کے جتنے یونٹ بن جائیں گے وہ تقسیم ہو جائے گی. بہت پیارا. اب انسان کے ذمے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بھی ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کی پاسداری کے حقوق بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مباحات کام کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور مباح کاموں کے اندر پھنس کے بہت ساری نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ، اگرچہ کہ وہ فرائض سے دور نہیں ہوتے. ایک مثال ہے، مثال کے طور پر ذکر اللہ کی عادت نہیں پڑتی، تلاوت قرآن کی عادت نہیں پڑتی، درود پاک پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی. نہ پڑھنے کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ ان کی فکر منتشر ہو چکی ہوتی ہے. اوکے. انہوں نے بلا وجہ کی دوستیاں کاٹھی ہوتی ہیں، بلا وجہ کے ایس ایم ایس چل رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کی جو ہے وہ تبصرے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہی وجہ ہے کہ فقہا نے، علماء نے فضول چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا، لا یعنی کاموں سے بچنے کا حکم دیا، مباحات میں بھی بلا وجہ نہ پڑا جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سارے کاموں سے محدود رکھتے تھے، کیونکہ وہ زیادہ فوکسڈ ہو جاتے تھے. بالکل. نیکیوں کی طرف، اللہ کی طرف، رسول کی طرف. کیا کہنے، سبحان اللہ. جتنے زیادہ کام ہوں گے اتنی زیادہ فکر جو ہے وہ تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. فکر تقسیم ہوگی، جو دل کی جگہ ہے، جو دل کے اندر ایک گھر ہے، اس گھر میں اور چیزوں کی جگہ باقی نہیں رہے گی. اوکے. فکر کی بات ہے. اچھا ان سے اب یہاں کہنے والے کے ذہن میں یہ کوشچن وہ کہہ سکتا ہے، ریز کر سکتا ہے، چاہیں گے اس کا جواب بھی ملے، کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کیا کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ کیا یہ عملیت پسندی سے دوری کا تو ایسا تو نہیں کہ ذہن بن جائے گا؟ اور پھر بزرگوں سے بھی تو یہ ثابت ہے نا کہ وہ بھی دنیاوی اور دیگر اس طرح کے کام کرتے تھے، تو ایک عام شخص میں اور ایک، یعنی جو جن کو ہم نیک ہستی سمجھ رہے ہیں، اس طرح کی جو ان کی سیرتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے معمولات میں جو ڈفرینٹ افیئرز ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، زندگی کے کام ہیں، ان میں کوئی خاص فرق پایا جاتا ہے کہ ان کی توجہ اللہ اور رسول سے نہیں ہٹ رہی، اور ایک عام شخص اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے رسک بڑھ جاتا ہے، تو کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں کے اعمال میں؟ دیکھیں، دو افراد ڈیوٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 9 to 5. صحیح. ایک صاحب وہ ہیں جو صبح اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، انہیں نماز پڑھائیں گے، سبحان اللہ، کیا مدنی گھر، بڑے اچھے مزاج کے ساتھ گھر سے روانہ ہوں گے. صحیح. اپنے کام آسان انداز میں پورا کریں گے، اور آ کر پھر گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مطالعہ کریں گے یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں جی جی انہیں انجام دیں گے. دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں تو نیکی کی دعوت دیں گے, ماشاءاللہ مدنی کام کریں گے, مرحبا, عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں گے اور سو جائیں گے. ٹھیک, دنیا کا کام تو اس نے بھی کیا, صحیح صحیح, ڈیوٹی انجام دی, نوکری پر گیا, جی جی. دوسرا وہ ہے کہ جو دس منٹ پہلے اٹھے گا نماز اس کی ترک, اللہ قضا, بھاگتے بھاگتے پہنچے گا, اس کے بعد وہاں جا کر آئمہ شائع کرے گا, صحیح, کسی سے لڑے گا, کسی سے جھگڑے گا, کسی کا مال کھائے گا, واپس آئے گا تو دوستوں میں چلا جائے گا, صحیح, کوئی نماز نہیں پڑھنی, ٹی وی پہ بیٹھ جائے گا اور جگہ جو ہے وہ خرافات شائع کرے گا, خرافات میں پڑ جائے گا. تو دونوں زندگی ہیں, لیکن کیا ہے کہ یہاں فکر کو تربیت ملی ہوئی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو جب تربیت ہوتی ہے نا تو انسان سوچتا ہے مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ٹھیک, تربیت نہیں ہوتی تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے بس میرے لیے تو کوئی قید ہی نہیں ہے, صحیح, خواہشات کا پابند ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں نیت کا فیکٹر بھی یہاں آئے کہ ایک مباح کام ہے اور ایک کھانا کھانا ہے فار ایگزامپل, اب ایک عام شخص کا کھانا کھانا اور ایک اس طرح جس کی فکری تربیت, جدا گانا چیز ہو جاتی ہے نا کہ اچھا مباحات سے کام اور نیکیاں حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک, تو نیکیاں کرنے کا ذہن اسی وقت ملے گا نا جب توجہ ہی اللہ جی مدینہ ہوگی نا, کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, یہاں سے بھی کر لوں, یہاں سے بھی کر لوں, یہاں سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, کوئی بھی کام بیکار نہ جائے. زبردست. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس دل کے اندر جو ایک خانہ ہے, جو ایک گھر ہے, جو ایک کوچا ہے, جی جی, اسے آباد کرنا ہے تو یہ کیسے آباد ہو؟ تو اس کے اندر جو ہجوم فکر ہے وہ کم سے کم ہو, کثرت کام جو ہے وہ کم سے کم ہو. اور بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی ذرا بھولے. اللہ, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. خودی یعنی نفس, نفسانی خواہشات کی جو قید ہے اس سے آزاد ہونا تھا. آپ کا تو جو مقام اور مرتبہ ہے اب تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں, سبحان اللہ, ایک عاجزی ہے آپ کی, جی جی, ایک جو ہے وہ ہماری تربیت بھی ہے, تربیت ہے اور تعلیم ہے. تو ایک تو یہ مقام ہے, ٹھیک, کہ بندہ جو ہے اپنی خواہشات کو بھی دل سے نکالے تو دل میں جو ہے نور آتا ہے, صحیح. تو اصل میں زدے ہیں, ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف نور ہے, صحیح, دو زدے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہیں پہلی قسم کے لوگ, ٹھیک, کہ جو مباحات میں بچتے ہیں اور بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں, اللہ, اگرچہ کہ وہ فرائض اور واجبات پر عمل کرتے ہوں. ٹھیک, محروم بہت ساری سعادتوں سے کس نے کیا؟ ان کی توجہ منقسم ہونے نے کیا, ان کی ترجیحات مختلف ہیں. ٹھیک, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حلال کام کر رہے ہوتے ہیں, اوکے, مثال کے طور پر کاروبار کر رہے ہیں, نوکری پیشہ لوگ ہیں, کبھی ایک عجیب طرز عمل ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جب نوکری پہ جاتے ہیں تو دن کے وقت نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. مثال کے طور پر زور پڑھ لیں گے, اثر اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ وہ راستے میں ہوتے ہیں, گاڑی روک سکتے ہیں, بائک والے بائک روک سکتے ہیں, اور بھی سو تدابیر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو سو تدابیر ہو سکتی ہیں. کچھ دکاندار ایسے ہیں کہ جو نہیں پڑھیں گے جی چلا جائے گا, صحیح ہے, کام تو وہ حلال کر رہے ہیں لیکن اس حلال کام کی وجہ سے فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا ہے کہ اب ان کی فکر جو ہے جس انداز میں چل رہی ہے, جو ان کی ترجیحات ہیں وہ نماز کے بجائے اس مال میں چلی گئی. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ کاروبار کرنا تو حلال ہے, صحیح, لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ اسے ترجیح دیتے ہیں اور گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں, نماز چھوڑنا گناہ ہے. اللہ اکبر. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو یکسر ہی غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اللہ اللہ. مطلب توجہ اللہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی, نماز, روزہ, ذکر و اذکار, درود پاک, تلاوت قرآن, عملی طور پر اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ ہے غفلت کا اعلیٰ ترین درجہ. تو جب انسان کا جو دل ہے, اور دل ایک آئینہ ہے اس آئینے کے اندر یہ سب کچھ ہوں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر. اور ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, اور کامل ایمان والوں کو ابھی وہ وقت یاد نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد. وما نزل من الحق, اور اس حق کے لیے جو اترا, یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جانے چاہیے تھے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے, توجہ اللہ سے انہیں غافل نہیں ہونا چاہیے تھا. فرمایا گیا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور ان سے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی. پچھلی جو امتیں تھیں ان کے اندر بھی یہی, ان کی جو بربادی کے سبب بنی یہ چیزیں بنی. فطال علیہم الامد, جب کتاب آئی اور پھر مدت دراز ہوئی تو انہوں نے تحریفیں کر دی, اپنی خواہشات کے تابع کر دیا. فقست قلوبهم, ان کے دل مردہ ہو گئے. فکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے بہت سارے لوگ فسق میں مبتلا تھے پچھلی امتوں کے حوالے سے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ فرما رہا ہے الم یعنی للذین آمنوا, ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں. اسی طریقے سے دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی طلبی نے, مطلب تیسری کیٹیگری کے لوگوں کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے. پر شب و روز ایک ہی دھن ہے, ایک ہی فکر ہے, ایک ہی جو ہے وہ تمنا ہے, یہاں تک کہ مر جاتے ہیں اسی مال کو کے بھاگتے بھاگتے. مطلب دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا, اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی تھی, اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا تھا, اللہ رب العزت کی عبادت کرنی تھی, اطاعت کرنی تھی, ذکر و اذکار کرنے تھے, شریعت کے احکام پر عمل کرنا تھا, امتحان میں پاس ہونا تھا. یہ تمام چیزیں کرنے کے بجائے صرف نفس اور خواہشات. تو بلا شبہ ایسے لوگ ہلاکت میں ہیں. وہ مقبل بالشہوات, ہی انسان جو ہے وہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کے حصار میں قید ہے. اور یہ جو ہے چیز ام الامراض ہے. اخلاقیات میں ایک چیز ہے حرص اور ایک ہے مال کی محبت. صحیح, دونوں ہی قابل مذمت ہیں. یاد الہی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ نعمت غفلت کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گی. صحیح, علم و حکمت کی باتیں وہ کس طرح سیکھے. ٹھیک, قرآن پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. اللہ اللہ, قرآن پڑھنے والے آج بھی ہیں. صحیح, لیکن وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ فرماتے ہیں کس طرح پیدا ہو کہ انسان اس گناہوں بھری زندگی سے تھکے تو پیدا ہو نا, باز آئے تو پیدا ہو.